să ești, ce-aș mai da să te iubesc, mă? Aș da haina după mine, să mă văd în pat cu tine. Aș da caii și căruța numai să sărut gurița.